พึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาฬในกุตรติกะ 2. สเหตุกะทุกกะ 1-7 ปฏิจจวาฬเป็นต้นปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย 5. สภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยโมหะที่สรคตวิจิกิจฉาและที่สรคตอุทจจะเกิดขึ้นมหาภูตรูป 3. อาศัยมหาภูตรูป 1เกิดขึ้นมหาภูตรูป 2. อาศัยมหาภูตรูป 2เกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปและกตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์อาศัยโมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตอุทจจะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่มีเหตุอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุและที่มิใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุและที่มิใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุและที่มิใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุและที่มิใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุและที่มิใช่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ 6. เหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี6วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในเล็บพึงขยายสัจชาตวาลถึงสัมปยุตตวาลให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวาลเหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย 7. สภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุและที่มิใช่ไม่มีเหตุโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีเหตุโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุโดยอารัมมณปัจจัยในเล็บย่อ 8. เหตุปัจจัยมี6วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี4วาระอนันตรปัจจัยมี9วาระสัจชาตปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยมี6วาระนิติยปัจจัยมี9วาระอุปนิติยปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยมี3วาระปัจฉาชาตปัจจัยมี3วาระอาเสวนปัจจัยมี9วาระกรรมปัจจัยมี4วาระฌานปัจจัยมี4วาระมรรคปัจจัยมี3วาระสัมปยุตตปัจจัยมี6วาระวิปยุตตปัจจัยมี5วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระในวงเล็บพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาฬในกุตรติกะ 3. เหตุสัมปยุตตทุกกะ 1. ปฏิจจวาฬ9. สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่วิปยุตจากเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย